20 मिनट की ब्रेक है, आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं। पहले तिलावत सुना दें सिर्फ यहाँ तक की, और इसके बाद आज आपको पता है रोल नंबर, मैं गलत ना बोल दूँ इसलिए आपको सबको पता है कि एवरी डे अगले 10 नंबर्स की बात है, तो 51 से गालिबन 60 है आज का नंबर, और एडमिन्स में से कोई लिख भी दिया करे, और प्लस इसके अलावा आप में से जिसको वाकई अगर कुछ कहना है, कोई सवाल है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग माइक ले सकते हैं, ये आप 20 मिनट्स आपके हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इतना सच, इतना सच कि मैं बयान नहीं कर सकती। और यही तो नज़र आता है ना दुनिया में, कि दुनिया में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं सुकून पाने के लिए, मगर हर जगह मतलब गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। कोई खाने पीने में सुकून ढूंढ रहा है, तो कोई कपड़ों में, तो कोई अपनी करियर में, तो कोई इवन अपने बच्चों में। मतलब सिर्फ एक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का रास्ता है, जिसमें जो असल सुकून मिलता है, जो सच्चा सुकून मिलता है। और फिर उसके ज़रिए से अगर हम थोड़ी सी अपनी करियर करें या बच्चे करें, वो सब ठीक है, मगर उसको हमें अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहिए। ये अल्लाह का ही रास्ता है जो एक वाहिद हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और दूसरी बात मुझे जो शेयर करना था, कि मतलब कुरान से जुड़ने से पहले मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि इसी तरह भटके हुए थे, और कोई ऐसे मकाम पे तो नहीं पहुँचे, और अल्लाह ताला हमेशा मैं आगे बढ़ाते रहे, मगर फिर भी मैं सोचती हूँ कि पहले तो बिल्कुल ही एक अंधों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मैं एक बड़े शहर में पहले रहती थी, फिर मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हम लोग एक मतलब मैं मजबूरन, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं छोटी जगह आऊँ, और बहुत ही छोटी जगह थी जब जहाँ पर मैं पहले रहती थी। और भी तो मैंने फिर भी अपने आप को मजबूर किया कि नहीं ठीक है, काफ़ी डिसीजन के बाद ठीक है, जो जो शोहर कह रहे हैं मैं वो कर लूँगी। और फिर मैं पहले जॉब भी करती थी, अब जॉब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बच्चों को देखती हूँ, घर में हूँ। और फिर बस टीवी पे एक लेक्चर आ रहा था इस्लाम के बारे में, और एक्चुअली साइंटिफिक प्रूफ्स कुरान के मुताबिक। तो मैं अपने आप को पहले कभी कुरान से जोड़ी नहीं थी, मतलब कुरान एक रस्मी चीज़ थी हमारी ज़िंदगी में। तो जब मैं वो सुनने लगी, आप यकीन करें कि एक तरीके से आंखें खुली कि अच्छा ये भी कुरान में ऐसा भी है। और उससे जो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ ना, कि उस वो दिन ऐसा दिन था कि मैं कभी भूल नहीं सकती। वो दिन जो था, बस उसके बाद जो तरतीब शुरू हुई वो अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह चाहे तो चलते ही रहे। और अब बस उस्ताजा कह रही थी कि बस डर ही लगता है, बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई भी नहीं है। और मैं अपने अंदर अब इतना महसूस करती हूँ ना, जब भी दुनिया में थोड़ी सी ज़्यादा घुसती हूँ, मतलब ठीक है दुनियादारी करना है मगर अल्लाह की रजामंदी से, मगर मुझे फील होता है कि अल्लाह के मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। जैसे मुझसे मैं अल्लाह से थोड़ी सी दूर हटती हूँ, फिर भागे चले आती हूँ, नहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं होगा, मतलब इस तरह की हरकत अब अल्हम्दुलिल्लाह होने लगी। अंदर बड़ा ही सुकून मिलता है जब ऐसी फीलिंग आती है। और फिर अब दर्द होता है कि जो जैसे गरीब के हो वो क्यों नहीं आते, वो सुनते भी हैं तो क्यों नहीं उतरता, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मतलब बस बहुत दर्द होता है उनके लिए, और सोच के कि क्या आगे होगा ना, ज़िंदगी तो 4 दिन की है, जो लम्हा जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। एक एक दिन सुबह होती है, रात होती है, पता नहीं हमारा कौन सा आखिरी दिन है। अल्लाह हमें सब इस दिन पे जमाए रखे, और कभी भी हमें अपने आप से खुश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह उस्ताज़ा, बहुत ही अच्छा लेसन था, कुरान का एक नया रुख नया रुख देखने को मिला आज। और मैं ये जो आपने बात कही थी कि आप लोग जो अपने अनामे रहते हैं अपने, और हमें दीन دین کا کام کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو تو یہ بات مجھے بہت خوش پسندی کو نہ توڑے جب تک ہم خدا بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سادہ, مجھے بھی بس یہی فیلنگ شیئر کرنی تھی کہ جب پہلے میں پاکستان گئی تھی 3 سال پہلے تو بالکل الگ فیلنگ تھی. بازار جا رہی ہوں, شاپنگ میں بیزی, بس دن سارا سے ضائع ہو جاتا تھا. لیکن اب میں اپنا مسلسل جائزہ لی ہوں, اللہ یہ سب قرآن کی وجہ سے ہے کہ بھائی کلاس بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی اور بس ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں نا, اتنا زیادہ کچھ سر پہ سوار نہیں کیا ہوا. اور پاکستان اب میرے سیٹرڈے کو جانا ہے انشاءاللہ, تو پاکستان جانے کے لیے بھی بس میرے دل میں یہی خواہش ہے کہ میں وہاں کیسے یہ روشنی پھیلا سکوں, میں کس کی کیسے ہیلپ کر سکوں. بالکل میرے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ میں یہ چیز خریدوں گی, میں یہ لوں گی, مجھے یہاں آنے کے لیے یہ لے کر آنا ہے. بس میرا یہی ہے کہ میں اپنے سسرال میں اپنی امی ابو جی, تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ چیز چاہیے تھی, تو کل جب میں مجھے وہ چیز مل گئی کیسے اینڈ ٹائم پہ آپ نے میری وہ ضرورت پوری کر دی ہے. اوکے, السلام علیکم. آئی تھنک وائس میں بھی پرابلم ہے.